ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. عموماً جب مخالفت ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ فوراً جواب دیں یا فوراً ہی کوئی ایکشن لیں تو پھر وہ معاملہ سیدھا ہو جائے گا، حالانکہ بعض اوقات فوراً جواب دینے سے معاملہ زیادہ بھی بگڑ سکتا ہے. کیونکہ جو شخص مخالفت برائے مخالفت کر رہا ہو نا، جس کے پیچھے کوئی واضح برہان نہ ہو، دلیل نہ ہو، تو وہ آپ کا جواب سننے کے موڈ میں بھی نہیں ہوتا. وہ صرف آپ کو اکسانا چاہتا ہے، اس کو جواب نہیں چاہیے ہوتا، کیونکہ وہ کسی مقصد سے مخالفت نہیں کر رہا، وہ مخالفت برائے مخالفت ہے. تو اس کے لیے آپ جواب دے کے بھی کیا کریں گے؟ جواب دینا بھی فائدہ مند نہیں. اس کے لیے آپ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کریں اور پھر اچھے وقت کا انتظار کریں. اللہ تعالیٰ سبب پیدا کرتا ہے. مثلاً یہ ایک اور خط ہے، یہ لکھتی ہیں کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک مسجد ہے جو کہ الہدا کے بہت خلاف ہے. ان قاری صاحب کا بیٹا 8 سال کا کورس کر کے آیا ہے. کبھی کبھار ہمارے گھر یہ حضرات ابو سے ملنے آتے ہیں. اس طرح قاری صاحب کا بیٹا ابو سے ملنے آیا، پھر امی سے کافی دیر تک بات چیت کرتے رہے، پھر مجھے بلوا لیا کہ آپ جو الہدا میں قرآن پڑھتی ہیں وہ لائیں. میں نے قرآن پاک جا کر دے دیا اور ان کو بتایا کہ عربی ٹیکسٹ میں جو گرین ہائی لائٹڈ لفظ ہیں ان کے میرے پاس روٹ ورڈز ہیں، جو یلو ہائی لائٹڈ ہیں ان کی صرف وضاحت ہے. پھر آپ جو ضمیرے وغیرہ بتاتی تھی انہیں میں نے نمبر دے کر اورنج کلر سے ہائی لائٹ کیا تھا. پھر تفسیر میں ہر جملے کی ہیڈنگ بنائی تھی جو کالے پین سے لکھی تھی، وضاحت نیلے پین سے لکھی ہوئی تھی، ہیڈنگ کو بلو ہائی لائٹ کیا، خاص باتوں کو یلو ہائی لائٹ، اگر کوئی حدیث آ جاتی تو اس کو پنک کلر سے نشان لگاتی. یوں صفحہ کھلتے ہی مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اس میں کیا خاص بات ہے، یعنی جس چیز کو لینا ہوتا وہ فوراً پک کر لیتی. حدیثیں وغیرہ کتنی ہیں ایک پیج پر، وہ بھی فوراً نکل آتی. قاری صاحب کے بیٹے شریف بھائی کو یہ انداز بہت پسند آیا. وہ حیرت سے مجھ سے پوچھنے لگے، یہ آپ نے خود لکھا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. انہوں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ کہ آپ کی میڈم کا پڑھانے کا طریقہ کیا ہے. میں نے انہیں ساری وضاحت کی. وہ کافی خوش ہوئے، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ ابھی نہیں، زندگی میں جب کبھی آپ کو موقع ملے مجھے بھی اس طرح کا قرآن پاک لکھ دینا. انہوں نے کہا کہ جو خوشی مجھے اس قرآن پاک کو دیکھ کر ہو رہی ہے میں بتا نہیں سکتا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا، آپ کو ترجمہ یاد ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ ہاں. انسان ہونے کے ناطے اگر کچھ بھول چوک ہو جائے تو اور بات ہے. پھر انہوں نے میرے پیپرز دیکھے، کافی دیر تک ہر چیز کا معائنہ کرتے رہے. پھر کہنے لگے کہ مجھے الہدا کے بارے میں غلط بتایا گیا ہے کہ ان کا قرآن مختلف ہے. میں نے کہا کہ قرآن آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے قاری صاحب اکثر جمعے کے خطبے میں الہدا کو کافی برا بھلا کہتے تھے، مجھے آ کر ابو بتاتے لیکن میں خاموش رہتی. یہ ہے نا وہ کہ برا بھلا کہتے، مجھے بتایا جاتا اور میں خاموش رہتی. شریف بھائی نے امی سے جانے کے لیے اجازت چاہی اور وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہمارے خطبے میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. میں آ گیا ہوں، انشاءاللہ اپنے گھر والوں کو بھی سمجھا لوں گا. مجھے کہنے لگے کہ حکمت مومن کی گم گشتہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لینی چاہیے، یعنی چاہے الہدا سے لے لیں. بہرحال اور اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ جمعے کے خطبے میں اب بالکل الہدا کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. ان کے والد پر بھی ان قاری صاحب کا اثر تھا کہ وہ بھی اکساتے رہتے تھے کہ بیٹی کو کہاں بھیجا ہوا اور کیا کر رہی ہے یہ. لیکن الحمدللہ اس کی جو محنت تھی اور کام میں جو خوبصورتی تھی، اس نے دوسروں کا دل جیت لیا اور بہت سے اعتراضات کا ایک عملی جواب تھا. تو میرے خیال ہے کہ ہمیں بھی بہت سی مخالفتوں کا عملی جواب اچھے عمل سے دینا ہے. یعنی کہ دکھاوے کا عمل شروع کر دیں ہم کہ ہم نے کہیں نمائش میں رکھنی ہے اپنی یہ چیزیں، لیکن من دعا الی اللہ و عمل صالحا، خود بھی تو کام کریں. اور اگر اس بچی نے قرآن پاک پہ کہیں تفسیر لکھی، کہیں نہیں لکھی، کہیں کچھ کیا ہوا ہے، کہیں ادھر ادھر، تو بھلا بتائیے کہ ایسے شخص کی بات کون سنتا ہے؟ ایک شخص جو 8 سال کا خود کورس کر کے آیا، اس کو اپنا بھی پتا ہوگا کہ اس نے کس طرح کام کیا ہے. اور اس ایک شخص نے جو سال میں کورس کیا اس نے کیا کیا ہے وہ بھی دیکھا. تو جب بھی تنقید ہو دو چیزیں مد نظر رکھا کریں, جہاں اپنی خامیاں اسے ضرور سن لیا کریں, کوئی بات نہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں. مثلا ایک خاتون مجھے کہنے لگی کہ بعض اوقات تفسیر میں گرامیٹیکل مسٹیکس ہوتی ہیں تو ان پہ میں پریشان ہوتی ہوں. مجھ سے کہا نا, میں نے کہا میں آپ کی شکر گزار ہوں گی اگر آپ مجھے اس کو لکھ کر بھیج دیا کریں تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں. اب ایک بھری مجلس میں یہ کہنا کہ میں اپنی اصلاح کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے بھجوا دیں, تو میرے خیال ہے کہ جو ہمیں فرمایا گیا نا کہ مہد سے لحد تک علم حاصل کرو, اس کا یہی مطلب ہے. ہر روز انسان سیکھتا ہے. اب مثلاً اگر میں یہ کہتی کہ میں نے تو وہ پڑھ لیا تھا قرآن پاک اور وہ چند دفعہ پڑھا بھی دیا, تو اب میرے لیے کیا نیا ہے, اس میں اور کیا کروں گی, بس ہو تو چکا. لیکن نہیں, ہر روز سیکھتا ہے انسان, ہر روز نئی باتیں پتہ چلتی ہیں. تو سیکھنے کا عمل ایک تو کبھی بھی ختم نہ ہو, غلطی کا اعتراف کوئی تنقید کرے مائن نہ کرے, بےزتی نہ سمجھے. غلطی کے اعتراف میں عزت ہے, قدردانی ہے. اب میں اس میں بھی برہم ہو سکتی تھی, لو ایک طالب علم نے اٹھ کے یہ بات کر دی, سب کو مشکوک کر دیا. نہیں, اب جو کچھ وہ بھیجیں گی اس میں اگر کوئی چیز درست ہے تو میں واپس کلاس میں اناؤنس کراؤں گی, دوسروں کو بھی بتاؤں گی. اس میں میری بے عزتی کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر انسان انسان ہے, کہیں بھول چوک سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسے میں جب کوئی تنقید کرے, چاہے بھری محفل میں کرے, تنہا کرے, لکھ کے کرے, کہیں کرے, نمبر ایک ماتھے پہ بل بھی نہ لائے, مسکرا کے اسے لے, یعنی کوشش سے مسکرایا کریں تنقید کے وقت. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ وہ زیادہ اثر بھی نہیں کرے گی نیگیٹولی. نمبر دو یہ کہ اگر آپ غلطی پر ہیں تو غلطی نہ ماننا شیطان کا کام ہے, غلطی مان لیں. اور اگر آپ غلطی پر نہیں ہیں تو بھی شکریہ ادا کر کے دوسرے کا, اس کو اگر جواب چاہیے تو وضاحت کر دیں, اور اگر جواب نہیں چاہیے, صرف آپ کو پریشان کرنا مقصود تھا, تو آپ اگنور کر دیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی بیوی نے مزمم کہا, تو آپ نے مسکرا کے کہا میں تو محمد و مزمم ہوں ہی نہیں, یہ تو میرا نام ہی نہیں ہے. اب یہ کتنی سمپل سی بات ہے, جو غلطی ہمارے میں ہے نہیں تو کسی کے کہنے سے وہ آ تو نہیں جائے گی. اور یہ یاد رکھیے کہ جو چیز آپ میں ہے نہیں اور کوئی آپ کو بلیم کر رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے ایسے لوگوں کی اور اس کا دفاع ہوتا ہے. اس لیے اپنی ساری انرجیز کو فوکس کریں, استعمال کریں خیر کے پھیلانے میں, ہر چیز سے بچا بچا کے اپنے آپ کو اصل مقصد پہ رکھیں. ورنہ نقصان کیا ہوتا ہے, جب آپ ادھر ادھر ادھر الجھنے لگتے ہیں کہ اصل کام چھوٹ جاتا ہے, اصل پڑھنا پڑھانا رہ جاتا ہے, اور باقی باتیں انسان کے وقت کو صلاحیتوں کو ضائع کر دیتی ہیں. اور شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم ان طریقوں سے اپنے آپ کو ضائع کریں. یہاں پر پہلے دعا اللہ آیا ہے, پھر عمل صالحہ آیا ہے, اور یہ بڑا کام کا نقطہ ہے. عموماً ہماری اکثریت اس بات کے انتظار میں رہتی ہے کہ ہم اپنے عمل میں پرفیکٹ ہو جائیں پھر تبلیغ شروع کریں گے. نہ ہم کبھی پرفیکٹ ہوتے ہیں اور نہ کام شروع کرتے ہیں, اور اس طرح ساری زندگی اپنے آپ کو گنوا دیتے ہیں, جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے. جس طرح آپ دیکھیے گلاب کا پودا بڑھتا ہے, اسی طرح کیکر کا بھی تو بڑھتا ہے نا, بلکہ میرا خیال ہے کیکر کا جلدی بڑھتا ہے, نیم کا پودا کتنی تیزی سے بڑھتا ہے نا. اسی طرح اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں تو وہ بھی گرو کرتا ہے, خیر بھی بڑھتی ہے, پھلتی پھولتی ہے. اور بعض اوقات جب آپ اپنے اندر کیکر بوتے ہیں, کسی کے خلاف بدگمانی کرتے ہیں, تو وہ بھی پھر اتنی نہیں رہتی, وہ بھی ملٹی پلائی ہونے لگتی ہے, بڑھتی جاتی ہے, بڑھتی جاتی ہے, حتیٰ کہ وہ ایک پورا کانٹے دار درخت بن جاتی ہے جس میں آپ خود ہی الجھے رہتے ہیں, اپنے آپ کو ہی زخمی کیے رکھتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. لکی انسان کا نقشہ سامنے آتا ہے. ان ساری صفات کا حامل, اس کے لیے ایک لفظ میرے ذہن میں آ رہا تھا آیات سنتے ہوئے کہ ہاؤ لکی, ذو حظ عظیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.